أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün Nisa suresinin 86 ve 87. ayetleri kapsamında Allah'a ve ahiret gününe inanma konusu üzerine duracağız. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا Size bir tahiyyet, tahiyye yani sağlık dilekleri, işte huzur ve güvenlik dileklerini birisi sunarsa, ki bunu selam diye tercüme ediyoruz, çünkü selam da sıkıntılardan ve meşakkatlerden uzak kalmak anlamına gelir. Yani selamet kelimesi kullanılır ya Türkçe'de. Selamette kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın gibi bir takım ifadeler kullanılır. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةِ Bir selamla size selam verildiği zaman herhangi birisi فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا Siz de ona daha güzeliyle, daha güzel bir şekilde daha güzeliyle karşılık verin. Evrudduha ya da aynı şekilde karşılık verin. Öncelikle daha güzeli. Mesela size selamu aleyküm diyen bir kişiye ve aleyküm selam ve rahmetullah denir genelde. Yani selamu aleyküm dediği zaman selam size. Yani huzur ve güvenlik ve esenlik içerisinde olasın. O dediysen sen de ve aleykümselam yani siz de huzur, güvenlik ve esenlik içerisinde olun. Ve rahmetullah ve Allah'ın rahmeti de yani Allah'ın ikramı da sizin üzerinizde olsun diye bir ilave yapmış oluyoruz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şu. Ve izâ huyyîtum size selam verildiği zaman selam verenin kimliği ile ilgili bir ifade var mı? Birisi selam verdiği zaman şöyle yapın. Şu nüfus cüzdanını ver bakayım. Müslüman mısın, değil misin? Önce oraya bakın. Ondan sonra ona göre selamın alıp almayacağınıza karar verin. Huyyitum diyerek Allah selam verenin kimliğini hiç önemsemediğini ifade etmiştir. Herhangi birisi size selam verdi. Tamam. Siz daha güzeliyle ya da aynısıyla karşılık verin. Çünkü o size bir iyilik dileklerinde bulundu. Siz de onlara karşı iyilik dileklerinde bulunun. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bazı Yahudilerin Esselamu aleyküm yerine Esselamu aleyküm dedikleri rivayet ediliyor. Şimdi onların bu oyununa Esselam yani ölüm yani affedersiniz Türkçe karşı geberin anlamına. Yani bunlar bize bir oyun yapmış olabilirler diye ve aleykum şeklinde cevap verilmesi söylenmiştir ama bu sadece belli bir kesimle alakalıdır. Genel değil bu. Onun için herhangi birisi size selam verdiği zaman ya dengiyle ya da daha iyisiyle onun selamını karşılayın. Karşı taraf Müslüman mıymış, kafir miymiş? O sizi ilgilendirmez. Zaten selam ilk ilişkinin, ilk şeyin konuşmanın ifadesidir. Yani bir başlangıçtır. Selam vermek son derece önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aranızda selamı yayın diye bize emretmiştir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَس۪يبًا Her şey üzerinde hesaba çeken ki olarak Allahü Teala Allahü Teala her şeyi her şeyi hesaba çeker. Yani her şeyin hesabını tutar diyelim Türkçe karşılığı olarak. Demek ki birisi bize selam verdi mi, onun kimliği bizi ilgilendirmeyecek. Ya dengiyle ya da daha hayırlısıyla karşılık vereceğiz. Efendim, esselam yerine, yani sadece selam olur mu derler. Esselamu aleyküm. Sadece selam olur, niye olmasın? Mesela İbrahim aleyhisselama gelen melekler selamen demişlerdir. İbrahim aleyhisselam da selamun diye cevap vermiştir. Yani Türkçe karşılığı selam, selam. İlla da aleyküm demeye gerek yok yani. Selam, selam. Olur. Peki başka bir şey söylesek olur mu? Olur. Çünkü bak burada huyyitum diyor. Huyyitum ne demek? Yani sizinle ilgili sağlık dilekleri, mutluluk dilekleri şey yapıyor. Adam günaydın diyor. Günaydın diyorsa yani güzel, aydınlık bir gün geçirmeni istiyor. İyi akşamlar diyorsa karşı tarafta, tamam sen onun daha güzelini söyle ya da aynısıyla karşılık ver. Şimdi burada 87. ayet, bugün asıl konumuzu işgal edecek olan ayet. Allahu la ilahe illahu. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Şimdi geçen hafta da biliyorsunuz, ayet açıkça ifade etmemesine rağmen bir vesileyle mezheplere girdik. Bunu şundan dolayı yapıyoruz. Madem mezhepler tartışmaya açıldı, bu konuda her fırsatta bir takım bilgiler size sunmak istiyoruz. Ondan dolayı bugün de işte hem Allah inancından bahseden, hem kıyamet gününden bahseden bir ayet görmüşken Allah ve ahiret günü inanma meselesini esas alalım dedik. Biliyorsunuz imanın şartları vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'e göre kadere inanç diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. O sonradan siyasiler kendi başarısızlıklarını Allah'a fatura etmek için öyle bir inanç uydurmuşlardır. Ne yapalım, kaderim buymuş diye. Dikkat ederseniz başarılı olan hiç kimsenin kader aklına gelmez. Ama başarısız olan herkes faturayı Cenab-ı Hakk'a kesmek için kaderim bu, ben ne yapayım der. Kendinde suç yok. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız kadere iman diye herhangi bir şey yok. Sahih hadislerde de yoktur. Bir tek Müslim'deki bir hadise konan bir şey var kader diye. O da hayır ve şerri Allah'ın yarattığı, yani kuralları Allah'ın koyduğu anlamında. Yani o ölçü anlamında kader var elbette. Allah her şeye bir ölçü koyar. Hayrın ölçüsünde Allah koyar, şerrin ölçüsünde. Ama yapıp yapmamak sana aittir. Ezelden belliymiş falan, bunların hepsi sonradan siyasilerin kendi başarısızlıklarını Allah'a fatura etmek için baskıyla uydurttukları ve sanki dinin bir parçasıymış gibi bugün herkese ezberlettikleri şeydir. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki Allahu la ilahe illahu. Allah, ondan başka ilah yoktur. Leyec'alnekum ila yevmil kıyameh. O kıyamet gününde bu fi manasında sizi mutlaka bir araya getirecektir Allah. Yani Adem Aleyhisselam ilk insandan son insana kadar hepinizi bir araya getirecektir. La raybe fihi, böyle bir günde herhangi bir şekilde şüphe söz konusu olamaz. Herhangi bir şüphe yoktur. Ve men astaku minallahi hadisa, söz bakımından Allah'tan daha doğru konuşan kim var? Allah bir şey dediyse o kesindir. Şimdi Allah'a iman nedir? Kafir nedir? Kafir kime denir? Biliyorsunuz yani bizim kitaplarda kafir, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen kişi demektir. Halbuki siz gayet iyi biliyorsunuz ki kafir kelimesinin anlamı örtmek demektir. Kafir örten demektir. Olmayan bir şey örtülmez. Kafir, Allah'a olan inancını örten kişidir. Dolayısıyla kalbinde doğru bir Allah inancı olmayan kimse kafir olamaz. Herkesin kalbinde Allah'ın varlığına ve birliğine, bak varlığı ve birliği, inanç vardır. Nasıl var? Kendi gözlemiyle vardır. Kendi gözlemiyle vardır. Şimdi burada inşallah bir gün çok şey konuşacağız da fazla zamanı çok iyi kullanmam lazım. Fakat anlaşılması için de mecburen Araf suresinin 172. ayetini açmamız gerekiyor. Fazla uzatmadan, yani burada anlaşılmadı falan diyen varsa bu şey bizim sitemizde bu konuyla ilgili geniş bilgiler var. Yani halk arasında elestü bi rabbikum ifadesi şey yapılır. Mesela çocukken bize öğretirlerdi. Erzurum'da derlerdi mesela. Müslüman mısan? Elhamdülillah. Yani, tabi elhamdülillah de şey yapamıyor da. Ne zamandan beri? Galübela'dan beri. Galübela ne demek? Bizim çocuklar şey, galu Allah, bela şeytan. Bela kelimesi şey ya. Kötü bir kelime ya. Şimdi bakalım bu galübela denen olay neymiş? Ne zaman olmuş? Ruhlar aleminde. Peki ruhlar aleminde Allah bizden söz almış imiş. Peki hatırlayanınız var mı? Hatırlamadığın şeye sen nasıl eşhedü dersin kardeşim? Eşhedü demek, ben şahidim demektir. Şimdi mesela sizin hepiniz benim bugün burada ders verdiğime şahitlik edersiniz değil mi? Dışarıya çıkarsınız. Birisi dese ki siz dışarı çıktığınız zaman, Abdülaziz Hoca'yı bu akşam canlı yayında gördüm. Ne zaman? Saat 7'de. İnanır mısınız? Yani bir televizyonda canlı yayındaydı dese inanır mısınız? Bırak kardeşim, ben gözümle gördüğüme mi inanacağım? Sen dediğine mi dersiniz değil mi? İşte eşhedü budur, şahitlik. Gözüyle görüp, eliyle tutmuş gibi bilmektir. Dolayısıyla her insan Allah'ın varlığını ve birliğini gözüyle görmüş, eliyle tutmuş gibi çok kesin bir şekilde bilir. Ve bu konuda hiç kimsenin ona bir şey öğretmesine gerek yok. Hangi toplumda büyürse büyüsün, hangi kültür çevresinde yetişirse yetişsin, Allah'ın yarattığı ayetleri gözlemleyerek, yani tabiatı gözlemleyerek, kendini gözlemleyerek bu sonuca kesin olarak ulaşır. Bu gözlemlemeye küçükken başlar. Dikkat ederseniz çocuklar daha konuşmaya başlar başlamaz Allah'la ilgili sorular sormaya başlarlar. Çünkü araştırıyorlar. İşte Allah mı büyük, şu mu büyük, Allah şu kadar güçlü mü falan bakar, her şeyi sorarlar. Her şeyi sorarlar. Ama dikkat edin, büyük çağına geldikten sonra Allah'la ilgili soru soran bir tek çocuk göremezsiniz. Büyük'le birlikte şey başlar, sorumluluk başlar. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki, وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ Allah Adem oğullarından, Adem oğulları ifadesine kadın erkek herkes girer. Şimdi bizim burada Adem oğullarından olmayan var mı? Şimdi şurayı düşün, hepimiz Adem oğullarındayız değil mi? Kadın erkeği, çünkü Arap dilinde ikisi de girer. Mesela Türkçe'de Adem evladından desek daha güzel olur Türkçe açısından. Böyle demek daha iyi de şimdi bizi şey yapmak için, tenkit etmek için bahane arayanlar var. Onları fazlaca günaha sokmak istemiyoruz. Onun için zaten girebildikleri kadar giriyorlar. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ Allah Adem evladından aldığı zaman مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Yani sırt bölgesi, yani bel bölgesinden zürriyetini aldığı zaman. Zürriyet dediğimiz kadının ve erkeğin şey çocuk o yapacak çağa gelmiş olmasıdır. Yani kadının yumurtalarının kanala bırakılacak bir ana gelmiş olması, erkeğin sperminin de vücutta ilgili yerler neyse, tabii tabip olmadığımız için böyle bir duyduklarımızı söylüyoruz. Bazen de yanlış duymuş oluruz, yanlış şey olur. Çünkü bu uzmanlık gerektiren bir şey. Ama yani artık onların faaliyete geçeceği, iş yapmaya başladığı bir zaman ki biz buna ne diyoruz? Hangi çağ diyoruz? Büluğ çağı. Sorumluluk ne zaman başlıyor? Büluğa başlıyor. İşte o zaman. Bakın burada ne derler? Adem'den aldı. Adem'den demiyor. Adem oğullarından diyor Allah. Sırtlarından diyor. Mesela zürriyet çocuk sırttan mı gelir? Doğar. Kadın erkekten de doğmaz zaten. Sırttan da doğmaz. İşte bu o çocuğa sebep olan, bu mecaz bir ifade, sebep olan tohumun alınması. Yani büluğun ilk anı, başlangıcı. Tabi ondan sonra sürekli devam eder. Ömrün sonuna kadar. Ve eşhedehum, onları şahit tuttuğunda. İnsanları, kadını ile erkeği de şahit tutar. Alâ enfusihim, kendilerini bağlayıcı bir şekilde. Kendilerine karşı şahit tutar. Siz bakın hepiniz hatırlarsınız. Bu ölene kadar da devam eder. Hayatınızda şeye bakarsınız, tabiata bakarsınız, Ve zaman zaman içinizden Allah'la konuştuğunuzu hissetmiyor musunuz? Ha? Hissetmeyen var mı? Tabiatla baş başa kaldığınız zaman Cenab-ı Hakk'a bir takım sözler vermiyor musunuz? İşte bu. Bunun o araştırma, uzun araştırma döneminden sonra artık çocuk büluğda kesin kanaate varıyor. Eşhed kelimesi, şahit tutuyor artık. Eşhedü diyecek noktaya geliyor. Artık hiç şüphem yok. Kendilerine karşı şahit tutuyor. Elestü bi rabbikum. Allah onlara der ki, ben sizin Rabbiniz, sahibiniz değil miyim? Tabii her şeyin bir sahibi, bir yaratıcısı var da benim olmaz mı? Tabii ki. Kâlû belâ şehidnâ. Elbette ya Rabbi, biz buna şahidiz içten. Kendinize bakın, bunu hep hatırlarsınız. Ömür bu, her zaman sık sık bu tekrarlanır ama başlangıcını söylüyor Allah burada. Bak Allah böyle yapar. Ki en tekulu yevmel kıyame, sonra kıyamet günü kalkar dersiniz ki inna kunna an hâzâ gâfilin. Ya Rabbi, bize kimse anlatmadı ki, biz bilmiyorduk ki senin varlığını, birliğini, nereden bilelim diyebilirdiniz ama diyemezsiniz artık. Ev tekulu şöyle de diyebilirdiniz, bir müşrik anne babanın çocuğu olabilirsiniz. İnnemâ eşreke âbâvne min kabl. Ya Rabbi, biz kalktık, annemiz babamız müşrik. Puta tapıyorlar. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın annesi babası öyleydi. O güneşi, ayı, yıldızı görmesi işte bir çocuğun Allah'la ilgili araştırmasını ifade eder. Önce babasına diyor ki, ya bu putlardan ne bekliyorsunuz? Kendi elinize yaptığınız. O tamam. Onun bak her çocuk annesine babasına güler. Ya bundan da bir şey olur mu? Ama o zaman kendisini anlatıyor, diyorlar ki işte bu put falanca yıldızı, bu put güneşi, bu put ayı temsil ediyor. Onlar Allah'ın görevlendirdiği görevlilerdir. Tıpkı işte bizim kralın, mesela diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Valiliğine görevlendirdiği kişi, işte Fatih Kaymakamlığı'na görevlendirdiği kişi, Süleymaniye muhtarlığı için görevlendirilen kişi, böyle deyince mantıklı geliyor. Şimdi o putu reddediyor ama çocukluktan itibaren ona zaten çocukken oluyor bu İbrahim Aleyhisselam'da bu olay. Allah'ın varlığını, birliğini keşfetmiş de aracı tanrılar konusunu henüz keşfedemiyor. Onun için yıldızı görüyor, yani düşünüyor. Her zaman görür de insan düşünmez biliyorsunuz. Ha işte bu, bak bu Rabbim. O put olmaz ama bu olur. Ama kaybolunca benim 24 saat ihtiyacım var, bu gitti. Böyle tanrı olmaz. Niye? Çünkü Allah'ı 24 saat içinde hissediyor. Sonra güneş doğunca ha işte budur diyor. İşte bu. O da batınca bu da olmaz, böyle şey mi olur? Ondan sonra kavmine dönüp diyor ki bak, ben sizin bütün Allah'a ortak saydığınız, Allah'ın bazı özelliklerini ortak gördüğünüz şeylerden uzağım diyor. İşte bu deneyi hepimiz geçirmişizdir. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı bizim şey yapıyor, ortaya koyuyor. Ha, unutmuş olabilirsiniz ama siz çocuklarınızı takip edin, onlar da bunu görürsünüz. Şimdi diyor ki, ev tekulu şöyle de diyebilirdiniz ahirette. İnnemâ eşreke âbâuna min kablu. Ya Rabbi biz kalktık, annemiz babamız müşrik. Ve künnâ zürriyeten min bâdîm. Biz arkalarından gelen soylardandık. Efetühlikünâ bimâ fâlel mubtilûn. Yani sen şimdi bizi müşriklikle suçluyorsun, cehenneme atacaksın. Yani onların hakkı batıl gösteren kişilerin yaptığından dolayı bize şey yapacak. Onların suçunu biz mi çekeceğiz ya Rabbi? Diyebilirdiniz diyor Allah. Dolayısıyla anneniz, babanız, bulunduğunuz toplum ne olursa olsun, siz kendi araştırmanızla Allah'ın varlığını ve birliğini bulursunuz. Şimdi bunu buradan öğrenince, size defalarca anlattım ama ilk defa duyanlar olabilir. Mesela 1985'te bu Büyükler Rus Ansiklopedisi'nin yazar kadrosundandım ben de. Yani 85'te basılması bitti galiba, neyse şimdi. O zamana kadar, şimdi orada ateistler hakimdi. Ben de tabii daha uzun sakallı, biraz daha siyah sakallı, müftülükte fetva işleriyle meşgul birisi olarak gidiyordum, yazılarımı teslim ediyordum. Çok dikkat çekiliyordu. İşte bir gün ben geç vakit gittiğim için, onların da mesaileri bitmiş oluyordu, konuşuyorduk. Bir gün onların başı olan şahıs, hepsi de böyle. Türkiye'nin en tanınmış ateistleri orada. Başları da dedi ki, ya hoca sen kendini yorma dedi. Ben öyle Allah'a falan inanmam dedi. Ben ateistim dedi. Ben hemen orada kalktım, şöyle yumruğu masaya vurdum. Çok hiç sertlik yoktur biliyorsunuz. Ben çok yumuşak böyle, son derece şey bir adamım. Bak gülüyor bak, doğru söylüyorum değil mi? Hiç sertlik yoktur. Vurdum, dedim ki bana bak, sen yalan söylüyorsun dedim. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Şimdi zannediyor ki ben herkes gibi şey yapacağım. Kardeşim ben Kur'an-ı Kerim'den öğrenmişim, falancanın filancanın sözüyle konuşacak değilim. Adam böyle bir heyecanlandı, ben şimdi masasının şurasında oturuyorum, o burada oturuyor. Arkasında da hilal gibi hepsi dizilmiş, bütün o önde gelen ateistler. Onlar da böyle tasdik ediyordu. Nasıl öyle dediyse hepsi böyle bir şey yaptı. Dedim ki ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam deyince böyle yaptı. Tabii inanıyoruz hoca. Göğsü koltuğu geriye doğru itti. Ama senin inandığın gibi inanmıyorsun. Ben dedim ben bunca zaman buraya gelip gidiyorum. Ne zaman dedim benim gibi inanın ki? Allah bir elçi göndermiş, bir de kitap göndermiş. Açar kitabı okursun. Dersin ki hoca bak sen böyle diyorsun ama Kur'an'da böyle değil. Ben de hatamı düzeltirim. Neyse ondan sonra çok epey şey konuştuk da sonra baktım bizim akşam namazı geçecektim, benim namazım geçiyor. Kalktım, hepsi de kalktı ayağa, dedi ki ya hoca öyle diyorsun ama biz bu Müslümanların neyini gördük ki? Ulan Müslümanlarla Allah'a inancın ne alakası var yani? Müslümanlar yanlış yapabilir. Şimdi hepsi ayağa kalktı, ben de belirttim. Ya Müslümanların dedim hiçbir şeyi olmazsa derler ki şu dinsizleri de Allah yaratmıştır yetmiyor mu dedim. Bir sevindiler. Bak sizi Allah yaratmıştır dedi. Bir sevindiler. Hepsi böyle sağ ol hoca dediler. Ve büyük bir koridordu. Ben koridorun öbür tarafına kadar uğurladılar. Şimdi yine mesela Ruslardan daha yeni kurtulduğu bir zamanda Rusya'nın şeyden sen belki o zaman Almata'daydın. Almata'ya gelmiştik. Orada süper zeka bir delikanlı vardı. Tabi adını falan unuttum. Şey yapmış, yani oradan seçilip de Moskova'daki süper, üstün zekalılar okuluna gönderilenlerden yani. O çocuk bize rehberlik ediyordu 17-18 yaşlarında. Ben ona sordum. İşte ateistlerden şuradan buradan falan filan bahsederken dedim ki Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorsun değil mi? Elbette dedi, o zaten elde bir. Ona inanmadığın zaman hayatın hiçbir manası yok ki. Bize ateizm dersini veren hoca da inanırdı. Son olarak size de yine defalarca anlattığım bir olaydır. Şeyli Fransız ateistlerle bir araya gelmiştik. Ben onlara Almanya'da yani din ve hürriyet konusunda bir konuşma yapıyordum. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur dedim. Şimdi baktılar birbirlerine. Biri itiraz etse diğeri de edecek. Ama hepsi biliyor tabii. Çünkü Allah'a inancını gizlemişler ya. Açıyorsun bu ne diyorsun? Diyor, utanıyor söylemek. Neyse. Birisi dedi ki Budistler'den mi öyle dedim. Peki Nirvana'yı kiminle gerçekleştiriyorlar? Allah'la birleşmiyorlar mı? Kendi kafalarına göre. Neyse ondan sonra peki dedim problemle problem Allah hayatınıza kaçıncı sırada? İşte Allah'ı hayatınıza birinci sıraya koyarsanız İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn der. Dünyanın en hür, en güçlü adamı olursunuz. Araya başka bir şey koydunuz mu Allah'la ilişkiniz kesilir. Araya başka bir şey, sen kendi nefsin de olabilir, başkası da olabilir. Neyse ertesi gün onların başkanı, ben öğlen namazdan sonra öğlen yemeğine gittim, baktım hemen şeyin girişinde, lokantanın girişinde Alman-Fransız İşbirliği Teşkilatı Başkanı da orada. Hemen girer girmez, ya gel gel beraber yemek yiyelim, oturduk. Yemek bitene kadar konuştuk, biterken o ateistlerin başkanı dedi ki, Allah tevbeleri ne zamana kadar kabul ediyor? Ne oldu? Onun için şimdi, Allah'ın varlığı ve birliği konusunda hiç kimsenin şüphesi olmaz. Ama tek problem Allah'la aranıza başka bir şeyi koymaktır. Araya başka bir şeyi koyduğunuz an, o başka şeyi Allah'ın yerine koyduğunuz için Allah size en yakın olması gerekendir. Çünkü şah damarından daha yakındır. Ondan daha yakın bir şey yoktur. Şah damarıyla insanın arasına giren her şey kişiyi öldürür. Araya sokuşturacağınız her şey sizin imanınızı ortadan kaldırır. Ama siz kendinizi dindar zannedersiniz. Mesela şimdi İblis İlk kafir değil mi? Allah'a inanıyor mu, inanmıyor mu? Allah diye bir varlık yok diyor mu? Yok. Peki ahirete inanıyor mu? Rabbi enzirni ila yevmi yub'asun diyor. Rabbi, ya Rabbi. Bak ya Rabbi diyor Allah. Bunların tekrar dirileceği güne kadar bana süre tanı. Peki niye ilk kafir? Ne yaptı da kafir oldu? Allah diyor ki ona yani Adem'e secde et, bir emir verdi. La ilahe illallah odur. Kayıtsız şartsız emri tutulacak olan tek şey zat Allah'tır. Allah bir şey söylüyorsa tartışmadan tutarsın. Ne diyorsa yaparsın. Ama diyorsan kusura bakma, ya kendini araya koyuyorsun ya başka bir şey. İşte o zaman ateistlere demiştim, siz ya kendinizi araya koyarsınız, Allah'la kendi aranıza, ya bir filozofu araya koyarsınız ya da bilim adamını araya koyarsınız. Onun kulu olursunuz, kendinizi de hür zannedersiniz. Şimdi Allah ona dedi ki sana emrettiğim halde secde etmene engel olan ne oldu? O da bu soruya cevap olmayacak bir şey söyledi. Ben ondan daha hayırlıyım. Sanki Allah hanginiz daha hayırlısınız diye sor. Ben emrettim. Sana ne hayırlı mısın diyeyim. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan. Tamam. Yani ben seni yarattığını inkar etmiyorum. Ben bunu şey yaparken hep aklıma geliyor. İlk hacca gittiğim zaman bizim birinci şoför şeydi. Neyse şehrin adını söyleyeyim. Şimdi o şehirden olanlar belki rahatsız olur. Şimdi diyorum ki kafile başkanı olarak bak falanca yerde 1980 galiba neyse belki 81 80'de kafile başkanı değildim 81'de başkandım. Dedim ki diyorum ki falanca yerde dur. Durmuyor. Diyorum niye? Hocam ayaklara. Ulan kardeşim benim ayaklarıma kurban olmana gerek yok. Benim dediğimi yapman gerekir. Bak saygıda kusur etmiyor ama dediğimi de yapmıyor. İblis dedim hemen bu olay aklıma gelir. Şimdi Allah diyor ki ya ben emrettim niye secde etmedin? O da sanki Allah emretmemiş de Adem emretmiş gibi bir hava veriyor orada. İşte bütün sapıklar böyle yapar. Doğru cümleyi yanlış yerde kullanır. Ve şey yapar. Allahü Teala'yı şey yapamaz ya. Oyuna getiremez ya haşa. Bak Allah'a ahiret günü inanıyor. Peki bugün bizim kelam kitaplarında Allah'a inanmak ne demek? Neye Allah'a inanmak deniyor? Allah'ı var ve bir kabul etmek değil mi? Ulan bunu kabul etmeyen hiç kimse yok ki. Allah'a inanmak demek, Allah'a kayıtsız şartsız kul olmak demektir. Ve bakın, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Allah'ın varlığını ispatla ilgili tek bir şey bulamazsınız. Çünkü hiç kimsenin buna ihtiyacı yok. Herkes kendi gözlemiyle zaten bu kanaate varıyor, kesin olarak. Kimsenin kimseye sormasına ihtiyaç yok. Ama bizim kelamın ana konusu ispatı vaciptir. Yani Allah'ın varlığını ispat. Yani sana mı kalmış? Kimin buna ihtiyacı var? Bir de İslam ansiklopedisinde Allah'la ilgili söylenenlere bir dinleyin. Ya bu şekilde bir bak Allah inancının ne kadar böyle hani mezhepler falan dedik ya. Ya en temel inancın ne hale getirildiğini bir görün. Oku bakalım şey Fatih. Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 474 madde yazarı bir süre önce vefat eden Bekir Topaloğlu Hoca şöyle başlıyor. Allah'ın varlığı ile ilgilenen ilahiyatçı ve düşünürler genellikle konunun özelliği üzerinde durarak onun varlığını ispat etmenin yani ispatı vacip mümkün olup olmadığını tartışmışlardır. Allah Teala'nın zatî duyularla idrak edilemediğine göre onun varlığını herkesin kabul etmeye mecbur kalacağı tarzda ispatlamanın mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Hadi buyurun. Bak Kur'an ne diyor? Bunlar ne diyor? Gördünüz mü? Mümkün olmadığını. Ya hiç kimsenin buna bir tane ayet delil getirebiliyor musunuz? Evet. Ne var ki yüce bir Tanrı'nın mevcudiyetinin kabul edilişi yakın ve uzak vadeli hayatımızda büyük etkiler meydana getireceği için zayıf iradeli kişileri bir anlamda rahatsız eder. Bu açıdan bakıldığında inanmak akıldan çok iradenin fonksiyonu olarak görünür. Bak akılla değil, ya akılla olmadan sen nasıl eşhedü diyebilirsin kardeşim? Sonra kafir. Neyi örtendir değil mi? Bakın şeyde Medine'de Medine uleması ile benim çok tartışmam ama sık sık anlatıyorum onu. Çünkü 85'ten işte 2005'e kadar çok sık giderdim Araplara. Artık ondan sonra Türkiye'de olduğu gibi artık Araplar da bizi herhangi bir toplantıya çağırmamaya başladılar. Şimdi orada şöyle dedim ki Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek kafir yoktur dedim. Ne demek? Öyle şey mi olur dediler. O ne demek? Bunu nereden çıkardın dediler. Kur'an-ı Kerim'den dedim. Hangi ayet? Âl-i İmran 106. Allahü Teala diyor ki يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْفَدُّ وُجُوهٌ O gün, kıyamet günü bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olacak. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَسْفَدَّتْ فُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ Yüzleri kara olanlara şöyle denecek. İnandıktan sonra inancınızın üstünü mü örttünüz? Önce inan. Çünkü niye? Ahirette diyemeyecek ki annem babam şöyleydi böyleydi. Çünkü kendi araştırmasıyla inanmıştır. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Kafirliğinize karşı azabı tadın bakalım. Ha varmış ya. Evet. Bitti mi? Yok. Birkaç şey daha var. Şunu da belirtmek gerekir ki iman ve onun temelini oluşturan Allah'ın varlığı konusu iki kere... Temeli Allah'ın varlığı mı? Allah'tan başka ilah olmadı. Yani Allah'tan başkasına kayıtsız şartsız boyun eğilmeyeceği varlığı olsa işte şey de mümin. Bakın bizim bu kitaplarda araştırın. İblise dört dörtlük Müslüman dersiniz bunların yazdıklarına göre. Evet. Evet. Devam et. Allah'ın varlığı konusu 2 kere 2 4 eder ölçüsünde kaçınılmaz bir sonuç olsaydı tercihe dayalı bir değer taşımaz, ceza veya mükafatı gerektirmezdi. O tercihe dayalı bir değermiş. Ya küfür kelime, bak küfür. Size sık sık söylüyorum, gözünüze görüyorsunuz. Bekir Topaloğlu Hoca çok farklı bir insandı. Allah rahmet eylesin, yakında vefat etti. Çok da beyefendi bir insandı. Ve herkesten daha çok Kur'an-ı Kerim'e yakındı. Hafızdı, sürekli Kur'an-ı Kerim'i okurdu ama Kur'an'ı Kur'an'ın metoduyla okumadığı için bir de çocukluktan beri insanlar şartlanıyor ya, bir şartlanma olduğu için şey yapıyor mu? Ya kafir örten demektir. Olmayan şey nasıl örtülür kardeşim? Evet, devam et. Bitti mi? Bu kadar. Şimdi işte bir keresinde benim doktora öğrencilerine hiçbirisi bizim fakülteden değildi. Diğer fakültelerden gelmişti. Bizim fakülte daha yeni kurulmuştu. Bundan yıllarca önce. Şimdi bizim fakültedekilere ben öğretiyordum. Bizim de, bize de henüz hiç mezun yoktu yani. O zaman doktora öğrencileri vardı. Onlara iblisle ilgili ayetleri okudum. Bu iblis neden kafir? Bak, Allah'ı inkar etmiyor sizin öğrendiğiniz manada. Ahireti kabul ediyor. Meleklerle zaten beraber idi. Ondan sonra kitaba derseniz hemen henüz kitap yok. Elçi derseniz henüz elçi yok. Bir araştırın bakayım dedim. Ertesi hafta geldiler, hiçbirisi bir sonuca varamamış. Bir de hafta geldiler, yine varamamış. Neyse Kur'an-ı Kerim'den anlattım. Varamazsınız. Bu eğitimle imanınızı bile, sahih bir imanı bile yapamazsınız. Bu Türkiye ile alakalı değil. İşte Medine'den örnek, Medine'den söyleyeceğim çok şey var da Vedat'ın anlatacakları kalacak diye ondan dolayı onları bırak söylemiyorum. Yani Araplar da şey yok, metotsuz bir Kur'an okuyuşu var. Sevap kazanmak için Kur'an okuyorsunuz. Sevap kazanmak için Kur'an okuduğunuz zaman kaç tane fazla ayet okuyacağım diye bakarsınız. Anlamak için okumanız lazım. Anlamanız için okuduğunuz zaman da şeye, sayıya bakmazsınız. Anlayıp anlamadığınıza bakarsınız. Şimdi onun için mesela kendisini mümin ve dindar kabul etmeyen hiç kimse yoktur. Yeryüzünde bir tek kişi yoktur ki kendisini dindar saymaz. O da Araf suresinin 30. ayetini bakarsak orada görürsünüz onu da. Orada Allahü Teala şöyle diyor, insanları iki gruba ayırıyor. Diyor ki, فَرِيْقًا هَدَى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلَالَةِ Bir grubu Allah yoluna kabul etti. Tamam. Ama bir grup da sapıklığı hak etti. Sapıklığı hak edenler kim? اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar Allah'la kendi aralarına şeytanları evliya olarak koydular. Şeytanları kendilerine daha yakın bildiler. Mesela iblis de kafir oldu. İblis neyi Allah'ın yerine koydu? Kendi nefsini koydu. Çünkü kendi kararını Allah'ın kararının önüne aldı. Bazılar da falan şeyh efendi, filan efendi derler, onları öne alırlar. Filan alim, mesela anlatırsınız ya Kur'an-ı Kerim'de Allah bak, ayeti gösterirsiniz. Ben birçok alimle bu işi yapmışımdır. Ya Kur'an-ı Kerim'i gösteriyorum. Ha evet, yo Allah Allah, ya bu da böyleymiş. Ki diyorlar, sanki hiç bu ayetleri görmemiş gibi. Bunun o kadar çok örneği var ki. Gene eski tas eski ama. Evet, bak diyor ki, Allah'la kendi aralarına şeytanları, işte bunlar şeytan oluyor. Çünkü iblis doğru yolun ortasında oturur. İblis başka bir yerde çalışma yapmaz. Doğru yolda. Onlar diyor, şeytanları kendilerine daha yakın bilirler. Allah ile kendi aralarına koyarlar. Ondan sonra ne olur? وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ Kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Onun için herkes kendini doğru yolun ortasında hesap eder. İblis de aynı. İki tane ayette اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ Ben Allah'tan korkarım der. Şimdi Allah'a inanç böyle. Ahirete inanç nasıl? Said Havva'nın değil mi? Ondan mı okuyacaktın? Said Havva diye bir zat var ki bir son devir ulemasındandır. Türkçe'ye de onun kitabının adı neydi? Hadislerle İslam'a kaydı. Hadislerle İslam'a kaydı, evet. Hadislerle İslam'a kaydının halbuki ahireti... akaidi Kur'an'la yapacaksınız. Hadis de Kur'an'ın, Kur'an'la hadis arasında tam bir birliktelik olacak ve sonuç çıkacak. Evet. Tabii İslam akaidi demek, İslam'ın temel inanç esasları demektir. Yani bu kitabın içerisinde bizim inanmamız gereken bilgiler yer alıyor diyebiliriz. Yani yazılma mantığı bu. Şimdi ahirete iman başlığı altında şöyle bilgi veriliyor. Ahirette ne olacak? Resulullah Aleyhisselam'ın şefaatlerinin en büyüklerinden birisi, hüküm verme işinin başlatılması için şefaatte bulunması olacaktır. Peki ahirete inancı nasıl tarif ediyor? Var mı öyle bir tarif? Yok hocam, burada yok. Yok. Gerek yok. Şimdi evet, orayı bir oku bakalım o zaman. Hı. Devam et. Yine sırattan geçmeye ve sonra cennete girilmesine izin verilmesi için şefaatte bulunması da onun büyük şefaatlerinden olacaktır. Resulullah Aleyhisselam'ın bunun yanı sıra bazı kimselerin hiç hesaba çekilmeden cennete girebilmeleri için şefaatte bulunacaktır. Yine hesaba çekildikten sonra azabı hak etmiş oldukları ortaya çıkan bazı kimselerin azap görmemeleri için şefaatte bulunacaktır. Ayrıca müminlerin günahkarlarının cehennemden çıkarılmaları için şefaatte bulunacaktır. Resulullah'ın şefaatlerinden birisi de cennete girmiş olan müminlerin oradaki derecelerinin yükseltilmesi amacıyla olacaktır. Geçen hafta okumuştuk değil mi? Allahü Teala ne diyordu şeyde? İnfitar suresinde يَوْمَ لَا تَنْفَعُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا O gün hiç kimsenin, hiç kimse için yapabileceği hiçbir şey yoktur. Peki Allah'a rağmen akaid kitabı böyle yazılır mı? Görüyor musunuz? Daha ne kadar çok ayet var zaten geçen hafta okumuştuk. Onları tekrarlamaya gerek yok. Ondan sonra da biliyorsunuz ahirette kurtarıcıları vardır hepsine. Şeyhleri ne benden el aldın mı der, bu imanın tamam. Tıpkı şeydeki vaftiz gibi. Hristiyanlıktaki vaftiz gibi. Eğer vaftiz olursan cennet garanti. Vaftiz olmazsan bu defa cehennem garanti. Dolayısıyla senin cennete veya cehenneme gitme şeyin tamamen kilisenin elinde. Şimdi bir olay anlatıyorlar, olmuş mu olmamış mı bilmiyorum. Hollanda'da geçtiğini söylüyorlar. Hep bizim Temel gider. Temel gidiyor Hollanda'ya, iş arıyor, bulamıyor. Bakıyor ki bir yerde millet kuyruk. Allah Allah, o da kuyruğa giriyor. Ne var? Cenneti istiyoruz diyor. Cennet satın alacağız. İçeride papaz cenneti satıyor. İçeriye giriyor, papazından yüz yüze gelince diyor ki bana cehennemi ver. Papaz diyor, cehennemi ne yapacaksın ya? Cenneti alsana. Yok ben, bana cehennem lazım diyor. Kaç lira istersin? O adam 10 dolar ver, tamam. Ama ben tamamını isterim, belgesini de isterim, tamam diyor. Al. Şimdi ertesi gün Temel gidiyor, kilisenin kapısında oturuyor. Gelen herkese diyor ki, hiç içeri girmeyin, cehennemden de hiçbirinizi sokmayacağım içeriye diyor. Cehennem benim diyor. Hiçbirinize sokmam, onun için cennet, mecburen cennete gideceksiniz diyor. İçeri girmenize lüzum yok. Papaz bakıyor, Allah Allah, gelen giden yok. Şimdi dışarıya çıkıyor, bakıyor ki geleni Temel geri çeviriyor. Yüksek bir fiyatla o belgeyi alıyor Temel'den. Şey, cennetin önü, şey, cehennemin önü açılıyor. Şimdi bizim başkalarıyla ilgili konuştuğumuz zaman gülüyoruz da maalesef bizde de öyle. Mesela geçen hafta burada iki tane genç geldi. Ya hocam senin o anlattığına göre Müslüman da cehenneme girer. Müslüman cehenneme girmez biliyorduk. Oho, cehenneme girmezse daha sen ahiret inancı niçin var? Hesaba çekilmek için. O zaman hesaba çekilmiyorsun ki. Ondan sonra git falan efendim bir el al. El aldığım zaman ne olacak? Allah'tan önce onun kulu olacaksın. İkiniz de beraber cehenneme gidecek. O senin önünde, sen onun arkasında. Ama öyle olsa kimse gider el alır mı? El alacak, onu efendim kabirde kurtaracak. Mahşerde kurtaracak. Bu Zerdüştler'de olan sırat inancı bize de geçmiştir ki bizde ayetlerde sırat köprüsü diye bir şey yok. Zerdüştler'de vardır o. Neydi onun adı? Özel bir adı vardır. Zimbat. Neyse. Cimbat mı? Neyse unuttum. Şimdi şey yapma. Şimdi sırat köprüsünün başında bekliyor. Ya kardeşim imtihan yeri bu dünya. Orası değil ki o köprüden kim geçiyor, kim geçmiyor diye baksınlar. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra sıratın başında bekliyor. Kendi adamlarını geçiriyor. Cennette de yükseltiyor. Peki sizi kim koydu cennete? Sizin ne işiniz var cennette, cehennem varken? Şimdi efendim, mesela Mahmud Efendi'nin Sohbetler diye bir kitabı vardır. Orada yazmış. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri vefat ettiği zaman kabrinde bir tane taht kurdular. Orada oturdu. Gelen meleklere dedi ki, ben Allah'la sözleştim. Bütün müritlerimi yerine yerleştirmeden hiçbir işle meşgul olmayacağım. Acaba o melekler yani, affedersin, yırtmaçlı kadınlar mıydı, neydi? Onu da bir sormak lazım. Şimdi, aynı benzeri şey de var. Oradan bir okusana, müzekkin nüfus. Müzekkin nüfus ne? Kişileri geliştirme. Kişisel geliştirme, yani dini geliştirme kitabı. Kime ait? Eşrefoğlu Rumi. Evet, Eşrefoğlu Rumi. Peki, bakalım. Mesela kimle ilgili okuyacaksın? Abdülkadir Geylani'nin sözü olarak naklediliyor. Abdülkadir Geylani söylemiş mi söylememiş, o başka da ama onun sözü olarak naklediliyor. Evet. Yine Rabbimin izzeti ve gücü adına yemin ediyorum ki ben Yemin ediyor Allah adına, evet. Allah adına yemin ediyor yani. Ben kıyamet gününde benim tüm müritlerim oradan geçip gidene ve kurtulana dek cehennemin kapısının önünde durup bekleyeceğim. Hiçbir müridimin oraya girmemesini sağlayacağım. Çünkü Yüce Allah hiçbir müridimi ateşe sokmamak konusunda bana garanti sözü verdi. Kim kıblesi olarak beni kabullenerek bana intisapta bulunursa... Kıblesi olarak beni. Bana intisapta bulunursa ben de ona yönelirim. Ben Münker Nekir meleklerinden kesin söz almışımdır. Her ikisinden de müritlerimi kabirde korkutmamaları konusunda söz aldım. Bakın mesela şimdi dersiniz işte bu şey, bugün Türkiye'de çok sayıda müntesip bulunan Said Nursi vardır, değil mi? Said Nursi'nin de risaleleri var. Sikke-i Tasdik-i Gaybi diye bir risalesi vardır. Orada şöyle bir şiir koymuştur oraya. Muridi idâ mâ kâne şarkan ev mağriba uğîtuhu idâ mâ sâre ilâ eyyi beldeti. İnşallah yanlış, yani manu olarak düşündüm ama inşallah metne uyar. Benim müridim ister doğuda ister batıda olsun, nerede olursa olsun onun imdadına yetişir. Said Nursi diyor ki, Ebced hesabına göre bu müridi Said-i Kürdi demektir diyor. Kendisiymiş yani. Ben diyor şeydeyken, işte esirken Rusya'da her yerde benim imdadıma yetişti diyor. Hı? Ondan sonra şeyde mesela Fethullah Gülen'in de bir videosu vardır. Onu biz burada gündeme getirince ne yapacaklarını şaşırdılar. Yani her şeyi söylüyorlar. Orada diyor ki, elinde Kur'an. Millete vaaz ediyor. Bu Kur'an yetim, bu Kur'an öksüz, bu Kur'an şöyle, bu Kur'an böyle. Herkes ağlıyor tabii. Diyor ki ölünce sizi Naim'e erdireceğim. Naim neresi? Cennet. Garanti. Peki ahirete inansan ne, inanmasan ne? O şekilde inanç İblis'te de var. Allah'a hesap vereceğine inanman lazım. Allah'a inanç da Allah'tan başkasına kul olmayacağına inanman gerekir. Tek ilah o, tek boyun eğeceğin o. Allah'ı ikinci sıraya koyarsan, bu tür şeyleri birinci sıraya alırsan sen müşriksin. Cehennemden çıkamazsın. Peki kendini doğru yolda, kardeşim senin seni dindar sayman önemli değil. Allah dindar sayıyor mu? Ona bakacaksın. Onun için tekrar şey yapın, bakın hakikaten son derece üzücüdür. Son derece üzücüdür. Kur'an-ı Kerim'deki inanç, anlatılan inançla bizim kelam, akaid kitaplarında anlatılan inanç arasında çok büyük bir fark vardır. Ya iman esasları bu ümmete doğru öğretilmiyorsa ne doğru öğretecek? Ne doğru öğretecek? İşte şey yaparlar, geçen hafta da söyledim. Camilerde vaaz edenler eskiden şey yapardı. Yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür. Resulullah da ahirette ümmeti, ümmeti diye bağıracakmış. Ya bu ne oluyor? Ne imdat? Kim kimden kaçıp da kime sığınıyor? O senin inandığın Muhammed Allah'tan daha güçlü olmuş oluyor. Aynı şeyi Hristiyanlar söylüyorlar. İsa aracılığıyla Allah'a yönelenleri kurtarmaya gücü yeter diyorlar. Meryem hakkında söylüyorlar. Ne oluyor? Onun için gerçekten görüyorsunuz fıkıhtaki şeyi gayet iyi biliyorsunuz zaten. Biz fıkha sık sık giriyoruz. Akaidi de gördünüz. Allah'a ve ahiret gününe inancı olmayan, yani Allah'ın dediği gibi inanmayan bir İslam toplumundan ne beklersiniz? Ve bunlarda okullarda öğretilen iman esasları işte böyle. Bakın İslam ansiklopedisinden ve en bu konuyu en iyi bilenlerden birisinin yazdığı bir madde. İşte ahiretle ilgili meseleler. Şimdi şey de son olarak bir ayet okuyayım da oradan bitirelim. Âl-i İmrân suresinin 23. ayet. Burada şöyle diyor Allahü Teala: "Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitab." Kendilerine kitaptan bir pay vermiş olanlara baktın mı? Görmedin mi onları? "Yud'avne ila kitabillah." Allah'ın kitabına çağrılıyorlar. Ya gelin bakın Allah'ın kitabı işte. Şöyle şöyle diyor. Niye? "Liyahkume beynuhum." Aralarındaki kararı Allah'ın kitabı versin diye. Bak şurada şöyle, burada böyle, burada böyle. "Sümme yetevella ferikum minhum." Sonra onlardan bir grup yüz çevirir. Ayet okursunuz, okursunuz böyle yapar. Tamam üstad. Kalkar yine. Hiç cevap yok. Çünkü cevap verdiği zaman sistemi çöküyor. Artık son zamanlarda da yağınımıza da yaklaşmıyorlar ya. Neyse. "Vahum muridun." Gerisin geri çekilirler. Yani şu ayete dediğin zaman. Niye? "Zalike bi ennehum kalu." Şöyle derler. "Lan temessene nâru illâ eyyâmen ma'dûdât." Ya bize o ateş yaksa yaksa birkaç gün yakar zaten. Resulullah gelir bizi kurtarır. Ne olacak ki? Cennet garanti nasıl olsun? Niye Kur'an'a uyacağım ki? Şimdi bunu ya ehli kitap söylüyor. Bizimkiler hiç girmezler cehenneme. Cehennemde ne işleri var? Uydurmuşlar. İki namaz arasındaki şey, bir namaz kıldın, bir tane daha kıldın, bütün günahlar gitti, sıfırladın. E peki o zaman Kur'an'daki o kadar ayetler ne işe yarayacak? Adam faize fetva veriyor, diyor ki bir namaz kılalım, Allah günahlarımızı affetsin. Eyvallah. İyi. Her türlü pisliği yapıyor, milleti çalıp çırpıyor. Hocalar fetva vermiş, git diyor hacca, umreye sıfırla gel kilometreyi. Oh ne güzel, ne güzel. Dünyanın senden daha büyük üç kağıtçısı olmaz. Allah-u Teala diyor ki, اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاَصْلَهُ Tevbe eden ve kendini düzelten. Sen oraya gidiyorsun, daha da büyük pislik yapmak için gidiyorsun. Hırsızlık yapıyorsun. Hocalar da nasıl olsa fetva veriyor, alan razı, satan razı, oh! اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَى اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ ف۪ي د۪ينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Yaptıkları iftira, dinleri konusunda kendilerini aldattı. İftirayı kendileri yapıyor. Geçen hafta okuduk işte mahşerde şey olacak, şefaat olacakmış. Ayetler olmayacak diyor. Yani Allah'a diyorlar ki, ya sen bohme sen. Siz bakmayın Allah'ın öyle dediğine. Olacak, olacak. Haşa. Böyle bir inanç olur mu? Böyle bir din olur mu? Allah-u Teala diyor ki, فَكَيْفَ اِذَا جَمَعَنَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِي Peki hakkında hiç şüphe olmayacak olan gün için onları bir araya getirdiğimiz zaman halleri ne olacak? وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ Herkese yaptığın karşılığı tas tamam verilecek. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Hiç kimseye haksızlık yapılmayacak. O zaman ne yapacaklar bu insanlar? Evet, işte gördüğünüz gibi mezhepler inanç esaslarının da anasını ağlatmışlardır yani. Bak Allah'a inanma, ahiret gününe inanma. İki en temel iki husus. Mesela şey bugün Fatih okumamış da ben gelmeden okudum. Efendim ahirete inanç da anlaşılamazmış. Bir gün yıllar önce bir televizyon kuruluşu beni davet etti. Davet eden de meşhur bir gazeteciydi. Öldü Allah rahmet eylesin. Ona dedim ki, ya dedim sen o televizyona çağırıyorsun, o televizyon tarikatçı bir televizyon. Benim geldiğimi duyarsa kabul etmez. Hocam dedi, biz de biliyoruz, biz haber vermeyeceğiz, haberleri olana kadar biz programı bitiririz dedi. Şimdi gittik, izleyiciler var ön tarafta, konuşuyoruz falan. Erkenden haberleri oldu. Ondan sonra reklama girdiler, 2 saat reklam sürdü. Hadi reklama girdik, biraz girdik içeriye, biz de başladık konuşmaya gelenlerle. Onlardan bir tanesi dedi ki, ben dedi, ateistim dedi, ben inanmam dedi. O izleyicilerden. Onlar da böyle meşhur artistler falan filan vardı orada. Yani bunların çoğusunun adlarını bilirsiniz, söylemiyorum isimlerini. Ben ateistim falan dedi. Dedim sen Allah'ın varlığına ve birliğine kesin inanıyorsun, değil mi? Oo, Allah'ıma kurban olmuşum. O benim aklıma geldiği zaman ben çok mutlu olurum. Hani az önce ateistim dedin kere tövbe estağfirullah. Ama dedi peygambere inanmam dedi. Niye inanmıyorsun? Çünkü ona inandığı Allah'a inandın mı kendi kafana göre din. Ama Allah'ın Resulüne inandın mı getirdiği kitabı uyacaksın. Kitabı uyu bak senin hesabına gelmiyor değil mi dedim. Ama dedi ben reenkarnasyona inanırım dedi. Peki dedim hiç mantıklı bir şeyin var mı? Sen daha güzel olmak istiyorsun değil mi? Daha iyi olmak istiyorsun ve bir çıkış yolu arıyorsun. Reenkarnasyon sana çıkış yolu oluyor. Vallahi çok doğru dedi. Ya dedim bak sen burada yaptığın şeylerin yanında kalacağını hiç düşünebiliyor musun dedim. Bir de bunun hesabını vermen gerektiğini düşünmüyor musun? E doğru. Şimdi herkes de bak dikkat edin, en inançsız bir kişiye birisi bir iyilik yapsa ve o iyilik de diyelim adam nankörlük etse der ki dur gün gelecek ben sana bunun hesabını soracağım der. Hangi gün o? Herkesin genlerinde ahirete inanç vardır. Herkesin. Allah'ın kitabından da onu gördü mü? Hah işte der. Dolayısıyla ahirette inanç, hesap vermenin inancı. Hayatımızın hesabını vereceğiz. Yaşarken ahireti dünyaya tercih etmek bu. Niye tercih ediyoruz? Hesabını veremeyeceğimiz bir işi yapmamamız lazım. Ama araya giriyor hoca kılıklı insanlar, sen yap, biz ayarlarız ahirette diyor. Beraber gidersiniz cehenneme. Peki, birazcık ara verelim. Allah yardımcınız olsun.